เรื่องหลวงตาเจ้าขาอย่าทิ้งพวกเราโดยจิราพรแซ่อึ้งคุณหลวงจัดพิมพ์หนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นเพื่อเทิดทูนพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวซึ่งลูกศิษย์ทุกคนเคารพรักเทิดทูนท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ความเมตตาขององค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วสามแดนโลกธาตุองค์ท่านอยู่ณที่ใดที่นั่นชุ่มเย็นไปหมดพระคุณขององค์ท่านนอกจากการสืบต่อรักษาพระพุทธศาสนาและปกป้องประเทศชาติรักษาคลังหลวงแล้วท่านยังมีเมตตาสงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้รับความอบอุ่นความช่วยเหลือเจือจุนแผ่ไปทั่วประเทศไม่เว้นแม้ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้รับความเมตตาสงเคราะห์จากท่านในส่วนของข้าพเจ้าจะขอเล่าถึงความเมตตาที่ข้าพเจ้าได้รับจากองค์ท่านทั้งที่ข้าพเจ้าเป็นเพียงลูกศิษย์ตัวเล็กๆไม่มีความสลักสำคัญไม่ได้ใกล้ชิดกับองค์ท่านแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเพราะความมุ่งมั่นในการเดินตามรอยองค์ท่านในเส้นทางธรรมและเชื่อมั่นศรัทธาในการที่องค์ท่านได้ออกมาเป็นผู้นำในการปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งที่องค์ท่านก็ชราภาพมากแล้วหากเป็นปุถุชนทั่วไปก็เป็นวัยที่ควรพักผ่อนอยู่กับบ้านกับลูกหลานแต่เพราะความเมตตาขององค์ท่านอยู่เหนือสิ่งใดท่านจึงยอมลำบากกับธาตุขันธ์ในการนำองค์ท่านออกมาทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ราวปีพ.ศ.2535แมวเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าซึ่งเป็นญาติผู้น้องของท่านอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมแห่งวัดป่าหนองไผ่จังหวัดสกลนครท่านอาจารย์สุธรรมเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงตามหาบัวแมวได้ชักชวนข้าพเจ้าให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหนองไผ่เราได้ไปแวะใส่บาตรหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีกันก่อนขณะนั้นหลวงตาท่านกำลังบิณฑบาตอยู่นั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้พบองค์ท่านและมีบุญได้ใส่บาตรองค์ท่านด้วยเมื่อใส่บาตรเสร็จน้ำตาแห่งความปลื้มปิติได้ไหลออกมาไม่ขาดสายทั้งที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยหนังสือธรรมะของท่านก็ไม่เคยอ่านมาก่อนแต่มีความรู้สึกภายในล้ำลึกเสมือนว่าได้พบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพรักสุดซึ้งที่ได้จากกันมาหลายภพหลายชาติเมื่อได้พบกับองค์ท่านแล้วใจจึงมีแต่ความปิติยินดีซึ่งความรู้สึกดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นกับพระอริยสงฆ์องค์อื่นๆที่ข้าพเจ้าได้เคยกราบมาก่อนเมื่อกลับกรุงเทพพี่เบญจมาศเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานที่เดียวกันได้ชักชวนให้ไปกราบหลวงตาเวลาที่ท่านมากรุงเทพและพักอยู่ที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3ซึ่งข้าพเจ้ามักจะหาโอกาสแวะเวียนไปกราบท่านและทำบุญกับท่านเมื่อท่านมากรุงเทพและไปร่วม งานใหญ่ของวัดป่าบ้านตาดไม่ว่าจะเป็นงานบุญประทายข้าวเปลือกงานเปิดโลกธาตุงานครบรอบวันเกิดองค์หลวงตาและงานทอดกฐินเมื่อถึงคราวประเทศชาติประสบภัยวิกฤตทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ.2540ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าองค์หลวงตาได้มีเมตตาอย่างล้นพ้นที่จะเข้ามากอบกู้ชาติที่เสียหายไปจากการที่รัฐบาลสมัยนั้นนำประเทศไปจำนำแลกกับเงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF องค์ท่านได้รวมจิตรวมใจของประชาชนทั้งแผ่นดินในการเข้ามาแก้วิกฤตประเทศชาติโดยการจัดโครงการผ้าป่าช่วยชาติระดมได้เงินกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำหนักกว่า11ตันเข้าคลังหลวงเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและเป็นทุนสำรองของประเทศความน่าเชื่อถือของประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในการจูงใจให้มีการลงทุนขยายงานความมีเสถียรภาพของชาติรวมทั้งทำให้สามารถชำระหนี้เงินกู้ของ IMF ได้เร็วกว่ากำหนดไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ที่บีบรัดให้ประเทศชาติต้องตกอยู่ภายใต้อนานิคมทางเศรษฐกิจของ IMF ข้าพเจ้าสำนึกในพระคุณของหลวงตายังไม่รู้ลืมที่ท่านได้ยกชาติไทยที่ดิ่งลงสู่หุบเหวกลับขึ้นมาได้แม้เช่นนั้นจากวิกฤตคราวนั้นเราคงมีสภาพไม่ต่างกับประเทศอาร์เจนตินาซึ่งประชาชนต้องเจ็บปวดและทนทุกข์ยากอยู่จนถึงทุกวันนี้ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เป็นคนหนึ่งในการสนองงานทุกงานที่หลวงตาท่านพาทำข้าพเจ้ามั่นใจว่าน นอกเหนือจากการที่ข้าพเจ้าได้ทานคุณพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ซึ่งใช่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสเช่นนี้ไม่หลวงตาท่านได้ให้โอกาสลูกศิษย์ในการสร้างบารมีใหญ่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ไขว่คว้าไว้คงเสียชาติเกิดที่ได้มาเป็นมนุษย์และได้พบองค์หลวงตาเมื่อปีพ.ศ.2545แม่ที่รักของข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคมะเร็งแพทย์ผู้ตรวจบอกว่าอยู่ในระยะสุดท้ายหากรักษาด้วยการผ่าตัดและให้สารเคมีจะมีโอกาสอยู่ได้อีกปีครึ่งหากไม่รักษาแม่จะมีชีวิตอยู่ได้แค่6เดือนในตอนนั้นข้าพเจ้าทุกโศกเป็นที่สุดไม่เป็นอันภาวนาเวลาสวดมนต์ก็จะเป็นเสียงร้องไห้ด้วยความสงสารแม่แทนเสียงสวดมนต์อันไพเราะจิตเศร้าหมองระทมทุกข์เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันจนคืนหนึ่งหลวงตาท่านได้เมตตามาเยี่ยมข้าพเจ้าในนิมิตและยื่นหนังสือธรรมะให้หลังจากนิมิตครั้งนั้นข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือธรรมะอย่างตั้งใจใคร่ครวญทุกตัวอักษรและพิจารณาไปตามคำสอนการได้เห็นได้เข้าใจในกฎไตรลักษณ์ทำให้จิตที่เศร้าหมองค่อยๆ คลายลงและยอมรับในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเศร้าโศกจางคลายมุ่งมั่นให้แม่ได้ทำบุญให้มากที่สุดตราบเท่าที่แม่ยังมีลมหายใจเพราะบุญจะสะสมเป็นอริยทรัพย์ของแม่ต่อไปเงินของข้าพเจ้าที่ให้แม่ทำบุญแม่ก็ตั้งจิตอธิษฐานบุญนั้นๆพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าสอนให้แม่มีพุทโธอยู่ในใจและข้าพเจ้าก็ได้รับความเมตตาจากหลวงตาอีกครั้งในนิมิตครั้งนี้ท่านได้มาเยี่ยมเข้ามาตบไหล่และยิ้มให้ข้าพเจ้ารับทราบคำพูดของท่านจากการสื่อทางจิตว่าดีมากทำดีมากแล้วนับเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าอย่างมากในการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมต่อไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงตามีธาตุขันอ่อนแรงจนเห็นได้ชัดร่างกายของท่านสู้ผอมเพราะงานของท่านหนักเหลือเกินสำหรับผู้เฒ่าวัยนี้เมื่อข้าพเจ้าพบท่านก็รู้สึกห่วงและสงสารท่านสุดจิตสุดใจซึ่งความรู้สึกของข้าพเจ้าคงไปกระทบจิตของท่านเข้าท่านจึงเมตตามาในนิมิตอีกครั้งนี้ท่านมาด้วยร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนเห็นกล้ามเป็นมัดใบหน้าท่านผ่องใสเห็นรอยยิ้มสื่อว่าท่านแข็งแรงดีไม่ต้องเป็นห่วงหลวงตาเจ้าขาลูกขอให้หลวงตามีเมตตาต่อลูกและประชาชนไทยทุกคนต่อไปขอหลวงตาเมตตารักษาธาตุขันจนถึงอายุ120ปีนะเจ้าคะเพราะหากหลวงตาทิ้งธาตุขันไปโดยที่ลูกหลานไทยยังไม่เข้มแข็งไม่มีศีลธรรมที่มั่นคงไม่มีความเสียสละไม่รักชาติและปกป้องศาสนาด้วยตนเองแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้อย่างไรขอหลวงตาเมตตาประคองธาตุขันเพื่ออยู่สั่งสอนให้ลูกหลานไทยเข้มแข็งมีสติปัญญาที่จะลุกขึ้นมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้เองก่อนนะเจ้าค่ะด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาหลวงตามหาบัวเป็นที่สุดลงชื่อจิราพรแซ่อึ๋งเสียงอ่านโดยโจโฉ